Laboratoria Przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Eksplozja w jednym z domów w Szczecinie. Budynek się zawalił, trwa akcja służb. Mamy ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Rząd nie rozważa lockdownu, mówi premier. Do zimy przygotowują się schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zbieramy koce, bieliznę pościelową. Oczywiście cały czas zbieramy karmę dla psów. Służby ratownicze i strażacy prowadzą akcję po eksplozji i zawaleniu się domu mieszkalnego w Szczecinie. Wiadomo już, że nikt nie zginął. W momencie wybuchu w budynku było 7 osób, mówi Joanna Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. 5 dorosłych oraz 2 dzieci. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie zginął. W tej chwili udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Na miejscu pracują oczywiście policjanci i straż pożarna. Także po zakończeniu tych działań będziemy wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu jest 6 zespołów ratownictwa medycznego. Lądowały też 2 śmigłowce LPR-u. Według niepotwierdzonych informacji pod gruzami mogły jeszcze znajdować się inne osoby, ale czy tak faktycznie jest, to sprawdzamy. Służby. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 186 osób. Rozważamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą zmniejszyć natężenie transmisji wirusa, ale nie rozważamy lockdownu, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Szef rządu po raz kolejny apelował o szczepienie się. Mówił, że wszystkie badania wskazują, że osoby, które są zaszczepione, rzadziej chorują na COVID. To jest głos powszechny specjalistów naszych medyków, ale także głosy, które płyną z całego świata. A więc raz jeszcze zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas w pełnej gotowości bojowej do przyjęcia tylu osób, ile tylko się zgłoszą, tylu chętnych, ilu się zgłosi do zaszczepienia. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 20 milionów osób. Czeski rząd uruchomi w przyszłym tygodniu nową kampanię mającą zachęcać do szczepienia się przeciwko COVID-19. Będzie ona inspirowana zdjęciami umieszczanymi na paczkach papierosów, które przedstawiają m.in. umierających w szpitalach. Ta kampania będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych. Premier Czech Andrzej Babiš nazwał ją brutalną i realistyczną. Będzie to brutalna kampania inspirowana zdjęciami z paczek papierosów. Prowadziliśmy już różne pozytywne kampanie, ale ludzie muszą też wiedzieć, że COVID jest zagrożeniem dla życia. Ludzie muszą wiedzieć, że COVID jest zagrożeniem żywota. Dotąd w Czechach zaszczepiło się ponad 57% populacji. Zainteresowanie szczepieniami w ostatnich tygodniach wzrosło w związku z ograniczeniem dostępu do bezpłatnych prewencyjnych testów i zaostrzeniem restrykcji sanitarnych. 570 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią odnotowała Straż Graniczna. Na granicy rośnie też liczba prowokacji ze strony białoruskich służb. Umundrowani funkcjonariusze grożą naszym żołnierzom otwarciem ognia, próbują niszczyć tymczasowe ogrodzenie i przekraczają granicę. Polska nie może dać się sprowokować, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Musimy o tych wszystkich prowokacjach bardzo jasno informować na bieżąco naszych sojuszników. Wiadomo, że z daleka widać gorzej, w związku z tym w naszym interesie jest, żeby nasi sojusznicy wiedzieli, co się realnie dzieje na granicy. Polska powinna podjąć rozmowy z krajami, z którymi ma umowy o readmisji, a z których pochodzą migranci usiłujący dostać się do naszego kraju, mówiła Anna Maria Żukowska z Lewicy. Jeżeli po analizie ktoś z tych osób, które do nas przybyły, nie spełnia warunków potrzebnych do przyznania statusu uchodźcy, powinien zostać w cywilizowanych warunkach odesłany do kraju swojego pochodzenia. Też nie na Białoruś, bo Białoruś bezpiecznym krajem nie jest. Na granicy z Białorusią rozpoczyna się budowa bariery w miejsce tymczasowych zabezpieczeń. Schroniska dla bezdomnych zwierząt przygotowują się do zimy. Zbierane są m.in. kołdry bezpierza, prześcieradła i ręczniki. Wesprzeć można m.in. warszawskie schronisko na Paluchu. O najpilniejszych potrzebach mówi Joanna Skrajnowska z placówki.

Dzień dobry Państwu. Dziś na początek Deep Purple na festiwalu w Montreux w 2006 roku. No a ten utwór gramy tylko przy szczególnych okazjach. No i dziś jest taka okazja. Ja sam tego nie pilnuję, ale słuchacze donoszą mi w listach internetowych, że Dym na wodzie skończył rok. Pierwsza audycja pod tym tytułem została nadana 3 listopada ubiegłego roku. Z początku była we wtorki, potem w czwartki, teraz w soboty i mam nadzieję, że wciąż przynosi Państwu chwilę muzycznej radości. Grażyna Mazurczak, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w sobotnie popołudnie. Najbardziej zaskakująca wiadomość tygodnia to zapowiedź powrotu do życia zespołu Porcupine Tree, który przed laty dostarczał nam wielu przyjemnych muzycznych wrażeń. Wydawało się jednak, że to skończona historia, a tu Steven Wilson nieoczekiwanie reaktywuje swoją dawną grupę. W przyszłym roku będzie nowy album, trasa koncertowa i Polska na tej trasie. Występ w katowickim Spodku zaplanowano 30 października. No, wracają. Radość niewątpliwie. Time and my time. Porcupine Tree w koncertowej wersji. Pomyśleć, że 20 lat temu oni grali w studiu Agnieszki Osieckiej przy wypełnionej po brzegi sali, a publiczność oglądała ten koncert na stojąco. Nie było krzesełek wtedy jeszcze w Osieckiej. Ja sobie stałem pod ścianą na końcu w tym tłumie. No wracają, za rok będzie kolejny koncert. Program trzeci, Dym na wodzie. Jeśli idzie o płyty, ten tydzień należy niewątpliwie do ABBY, ale o niej usłyszą Państwo wszędzie, a ja proponuję podsłuchanie blues-rockowego albumu, który firmuje brytyjski gitarzysta Danny Bryant. Danny Bryant to mężczyzna pod 40, a więc w bluesowej sile wieku. Na gitarze gra od 15 roku życia i opanował instrument doskonale. Nowy album brytyjskiego artysty nosi tytuł The Rage to Survive i zawiera także wątki liryczne. Drifted wide, walk these streets. with fear inside. Stranger smiling, tears fall down. There is a darkness in this whole damn town. I am alone, and the lonely stay away from me. I'm the guilty side that you cannot see. Invisible me. Invisible me. Thank you. Danny Bryant, fantastyczny gitarzysta, gdy bierze Fendera Stratocastera w swoje ręce, sprawia, że ten instrument naprawdę śpiewa. To opinia nie byle kogo, bo Joe Bonamassy. Amerykański maestro gitary zawsze cenił brytyjskie dokonania muzyczne i daje temu wyraz na swojej nowej płycie. These maidens in the shadows bring darkness to the light. I know I've fallen, I know I'm just not right. I've dug myself a hole with the shovel that I brought. Do you think I was blind or you wouldn't get caught? With the horses in the stable and the dinners on the table, the wrongs don't make rights, as it says in the fables. I've reached out to you as I reached out to God. You're drunk on the mountain or you're blinded by the fog. Took one for the team, we call it self-esteem. We took the irons out of the sky, put the irons on me. All the city lights and silhouettes, did you meet your new boss? I hope he has your back when your new money's lost. To chyba najbardziej cepelinowy utwór z całej płyty. Jakieś echa Wishbone Ash także słychać. Głos wokalisty wyraźnie nabrał siły, a gitara w jego dłoniach zawsze brzmi nadzwyczajnie. Joe Bonamassa z albumu Time Clock to jeden z kandydatów do tytułu mojej płyty roku, no, gdyby trzeba było taką płytę wybierać. Tak dobrej opinii w moich uszach nie ma nowy album The War on Drugs, ale słucham go bez przykrości. I Don't Live Here Anymore to piąty album studyjny amerykańskiej grupy The War on Drugs i nieuchronne jest poczucie, że już to gdzieś słyszeliśmy. No ale zespół ma swoje brzmienie, nie chce z niego rezygnować i na razie dobrze na tym wychodzi. Program trzeci, Dym na wodzie. Wojciech Mazolewski, znany państwu doskonale jako człowiek jazzu i kontrabasu, od pewnego czasu ma także czas i ochotę na spotkania z muzyką rockową i gitarą, na której grał we wczesnej młodości. I takie brzmienia prezentuje na swojej nowej płycie Jigen. Wstaje słone słońce, w dłoni pali się, patrzę wciąż przed siebie i zaciągam się. Oczy mam niebieskie, sercem czytam przestrzeń, bujam się w fotelu. Już tutaj jest. Możesz mówić, że jeśli tylko chcesz, wszystko zmieni się. Obok obłok spadł prosto do ogrodu. Zmieni się.